Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve şefi'il müznibin. Tacir-i ruhusuna ve tabibi kulubina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve biz senedir muttasibi ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ eradallahu en yuzirde abden a'ma aleyhil hiyel. Sadaka Resulullah fîmâ kal. Ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı ve rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbül Alemin ve Erhamur Rahim'in size dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını ihsan eylesin. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden korusun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyacağız, istifade edeceğiz, tefeyyüz edeceğiz, teallüm etmiş olacağız. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce boynumuzun borcu olan manevi bir vazifemiz var. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere cümle enbiya ve mürselin ve Peygamber Efendimizin ashabı ve diğerlerinin ashabı ve etbaının ve hasreten Peygamber Efendimizin varisleri, ümmetin eminleri, peygamberlerin halifeleri durumunda olan mürşitlerimizin, Sadat ve Meşayih Türk-ü Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan, hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar Türk-ü Aliye'mizin silsilelerinden gelmiş geçmiş bütün Sadat ve Meşayih Türk-ü Aliye'mizin ruhlarına, bu beldeyi fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin ruhuna ve onun ordusuna mensup mübarek mücahitlerin, evliyaullahın, salihlerin, Akşemseddin Hazretlerinin ve bu beldeleri Allah Allah diyerek mallarını canlarını ortaya koyarak her türlü fedakarlığı aşikare yaparak fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin, beldemizin medarı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın, daha adını bilmediğimiz başka peygamberler varsa onların, cümle evliya Allah'ın ve hasreten buraları fethetmek için gelmiş ve buralarda vefat etmiş olan sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, bu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ettirmiş, ayakta tutmuş, genişletmiş olan insanların, hayır sahiplerinin, bu camiden gelmiş geçmiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin, kayyumların ruhlarına hediye olsun diye, bu hadis-i şerifleri bize toplamış olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna, bu hadisleri bize nakletmiş olan alimlerin, ravilerin, katiplerin, fazılların ruhlarına hediye olsun diye, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri kar demeyip, kış demeyip, yağmur demeyip, yaz demeyip, kış demeyip gelip dinleyen siz kıymetli kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün yakınlarının, sevdiklerinin, ecdad-ı ceddat, akraba ve taallukatının ruhlarına hediye olsun ve biz yaşayan müminler de Allah'ın sevdiği kullar olalım, Peygamber Efendimizin sünneti yolunda yürüyelim, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyalım, ruhlarına bağışlayalım, öyle başlayalım. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis'in 28. sayfasında. Şimdi metnini okuduğumuz hadis-i şerifte 10. hadis-i şerifi. (Gülüyor) Osman radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İza eradallahu en yuzirra abden. Allah bir kulu sapıtmak, yoldan çıkartmak, ayağını kaydırmak, meylettirmek, yanlış yola meylettirmek dilerse, murad ederse, a'ma aleyhil hiyele, çareleri, tedbirleri ona göstermez, gözlerini çarelere, tedbirlere karşı kör eder, çareyi göremez duruma düşürür. O zaman o meyleder, sapar, şaşırır efendim ve başına gelecek olan gelir. Biliyoruz ki hiç şekimiz şüphemiz yok ki her şey Allah'tandır. Yaşatmak, öldürmek, zengin etmek, fakir etmek, hasta etmek, sıhhatli etmek, efendim sapıtmak, hidayet vermek. Allah hem dal hem işte, hem nafi hem dar, yani fayda da verir, zarar da verir. Hem hadi hem mudil. Dilerse hidayet verir, dilerse dalalete sevk eder. Yani nasıl dilerse öyle yapar. Onun dilediğine hiç kimsenin karşı gelmeye, söz söylemeye, efendim onu yaptırmamaya gücü yetmez. Nasıl dilerse hükmünü öyle yapar. Tabi yef'alullahu ma yeşâ'u ve yahkümü ma yurid. Ne dilerse onu yapar. Ne hükmederse kendisi bilir. La yüselu amma yef'alu. Yaptıklarından kimse ona sorgu sual açamaz. Ve hüm yüselün. Kullar sorgu suale maruz ama ona kimse sorgu sual soramaz. Bunları biliyoruz. İstediğini yapar. Peki niye bazı kulları dalalete sevk etmiş, bazı kulları hidayete sevk etmiş? Burada bu kaderin sırrı nedir? Bu işin esrarı nedir? Ona da hidayet verseydi, hepsi doğru yolda gitselerdi. Şimdi bizim Allah'ı tanımaya imkanımız yoktur. Yani Allah'ın tam manasıyla tanıma imkanımız yoktur. Onun bildirdiği kadar marifetullah'tan, Allah'ı bilmekten birazcık bir şeyler bilir insan ama her şeyini anlayamaz. Bütün esrarını da bilemez işlerin. Allah'ı tanıyamadığı gibi fiillerinin de hepsini tam manasıyla tanıyamaz. Yalnız Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri Rahmandır, Rahim'dir. Erhamür Rahim'indir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Efendim, zalim değildir. Kullarına zulmetmez. Yani adaletin hilafına haksızlık olarak bir şey yapmaz. Bunları biliyoruz. Çok net olarak biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Adalet sahibidir. Yani hatta öyle adalet sahibidir ki Allah adil demiyoruz. El-adl diyoruz. Yani mastarla tavsif etmek çok mübalağa içindir. Adaletin ta kendisidir. Adil, adaletli iş yapar, hafif kalır. Adaletin ta kendisidir. Her işi tam adalet. Adalet olunca, zulüm olmayınca, haksızlık olmayınca her işin sebebi var demek oluyor. O zaman belayı bulan kendisi kaşınmıştır da ondan bulmuştur. Sapıtan sapıtmayı hak etmiştir. Cehenneme gitmeye müstahak olmuştur da ondan Allah onu sapıtmıştır. İmtihan dünyası. Biliyoruz ki Allah bizi imtihan dünyası olarak buraya gönderdi. Herkes imtihan oluyor. Herkes imtihan olduğuna göre çalışır. İmtihanı başarırsa kazanır. Başaramazsa sapıtır. Tabii sapıtması kendi kendine değil, Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın hükmüyle oluyor netice itibariyle. Yani çünkü dur dese her şeyi durdurur. Durdurmayıp da o işin o tarafa kaymasının sebebi adaleti dolayısıyla zalim olmadığından, Erhamur Rahim'in olduğundan, kulunun tevbe etmesini sevdiğinden kabahat gene şeyde oluyor. Kabahat gene o imtihanı başaramayan kimsede oluyor. Bu çok net olarak şeylerden anlaşılıyor. Yani Allah'ın Esma-i Hüsna'sını insan incelediği zaman anlıyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah kulunun tevbesinden son son derecede memnun olur. Bir kul yanlış yolda da doğru yola geldi mi çok sevinir. Sevincini anlatmak için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, çölde susuz kalmış bir insanın susuzluktan kurtulup bir su kaynağı bulup su içip de oh ölümden kurtuldum diye kurtulacağı zaman, suyu bulduğu zamanki sevinci kadar sevinir. Çoluk çocuğu olmayan bir insanın yıllardır çoluğu çocuğu olmamış, doktorlara gitmiş, olmamış, çare yok, kısır efendim filan denilirken hop bir çocuk vermiş Allah, o evladını nasıl sever? Yani kısırın çocuk sahibi olduğu kadar. Susuzluktan helak olacak insanın suyu bulduğu zamanki kadar efendim şaşırmış, yolunu sapıtmış da çölde kaybolmuş, ormanda kaybolmuş, ölmek durumuna gelmiş bir insanın yol bulup da kurtulduğu zamanki gibi sevinci gibi, böyle anlatıyor. İnsanlar bu gibi durumlarda olağanüstü bir sevinçle sevinirler. Bayram atar, şapkasını atar, efendim sevincinden zıplar, suyun içine cup diye kendisini atar. Tam susuzluğunu gidermek için artık ya, avucuyla içmek değil de bir dalar bir çıkar filan, hani çok sevinir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Lellahu efrahu min tevbetil abdi minezzam'anil varid. İlâ ahirül hadis. Yani bu kadar çok insanlar bu gibi meselelerden seviniyor, Allah da kulunun tevbesine sevinir. Doğru yolu bulmaktan sevinir. Demek ki bir kul sapıtmışsa, belayı bulmuşsa, cezayı bulmuşsa, tabi yine yaptıran Allah ama müstahak olmuştur da ondan. Bilmiyorum bu inceliği anlayabiliyor musunuz? Yani Allah istemese hiç kimse hiçbir şey yapamaz, her şey durur. Her şey yok olur. Tabi müsaade ettiğinden, imtihan dünyası olduğundan kafir kafirliğini yapıyor. Şeytan şeytanlığını yapıyor. Mümin müminliğini yapıyor. Fırsat vermiş. Dilese fırsat vermese, yaptırmasa yaptırmaz mı? Yaptırmaz. Dilese anında durdurur. Dilese değiştirmez mi? Değiştirir. Ama öyle hükmetmiş, öyle dilemiş, efendim serbest bırakmış, Erhamür Rahim'in olduğunu bildirmiş, Tevvab-ı Rahim olduğunu bildirmiş, efendim tevbe edenlerin günahkar da olsa tevbesini kabul edeceğini bildirmiş, dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmiş. Bakın ayet-i kerimede buyuruyor ki, قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey günahlara dalmak suretiyle kendisine tehlikeleri celbetmiş olan, kendisinin başını belaya sokmasına sebep olmuş, kendisine zulmetmiş olan günahkar kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Bir kere ümit kesmek haram oluyor. Yani ne kadar kusurlu olsa, hırsız olsa, arsız olsa, katil olsa, yüzsüz olsa, döndüğü zaman kabul edeceğini bir kere bildirmiş. Beni kabul etmez Allah, kapısından almaz içeriye diye ümitsizliğe düşmeyi de yasaklamış. Bu önemli. Ayet bu. Yani Allah'tan beni affetmez diye ümidini kesmesi insanın yasak, haram. Erhamür Rahim'in olduğunu biliyoruz. Sonra buyuruyor ki ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum. Bana dua edin, ben sizin duanızı kabul ederim. Dua edin. Edin, kabul ederim. Buyur. Yani vaat ediyor. Ben sizin duanızı kabul edeceğim diye teşvik ediyor. Bana dua edin diye. Affedeceğini bildiriyor. Efendim, günahlıyız ya Rabbi. Yüzümüz yok canım. Günahlı da olsan ümidini kesme diye de ümit kesmeyi de yasaklıyor. Manzarayı görüyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden. Önümüzde serilen manzaranın güzelliği çıkıyor ortaya. Bütün buna rağmen başka türlü oluyorsa demek ki kul Allah zalim olmadığından, zulmetmediğinden, Erhamur Rahim'in olduğundan, adil olduğundan, adaletli olduğundan, tam adaletli olduğundan kul hak etmiş de cezasını ondan çekiyor demektir. Bunu böyle söyledikten sonra hadis-i şerife geliyoruz. Bir kulun Allah kaymasını, meylini, devrilmesini isterse 100 lira saptırmak demek, meylettirmek demek. Yani doğru yoldan giderken sapıyor, meylediyor, yıkılıyor, şaşırıyor, yanlış iş yapıyor, günah yapıyor. Hepsi olabilir yani. Şimdi böyle dilediği zaman onun çareleri görmesini engeller, gözünü kör eder. Görmez duruma gelir. Bir arkadaşımız kaza geçirdi. Dedim ya, sen inşaatta tecrübeli bir insansın, nasıl düştün bu şey boşluğuna, merdiven boşluğuna düşmüş de Allah şifa versin, zarara uğramış. Diyor, hocam diyor, anladım ki diyor, yani Allah bir şeyi hükmetti mi diyor, insanın gözünü kör edermiş, hani göstermezmiş derler, onu anladım diyor. Şimdi ben diyor, şeyden çıktım diyor, efendim, bir aralıktan çıktım, bu tarafta banyo aralığına gidiyorum derken diyor, yanlışlıkla merdiven boşluğuna gitmişim, cüm karanlıkta şeye düştüm diyor. Hatta inşaata ilk girdiğim zaman da ya buraya ışık yakın, bir görmeyen buraya düşer dedim diyor. Ondan sonra bildiğim halde yani onu diyor, gene düştüm. Demek ki çok yalvaracağız. Bunlardan o çıkıyor muhterem kardeşlerim. Ya ben çaresini bulurum, ben bu işi hallederim, bir tedbir düşünürüm. Düşünürsün ama Nuh aleyhisselam tufan koptuğu zaman şakır şakır yağmur yağıyor, gemisini yapmış. Gemisini yaparken de herkes alay etmiş. Küllemâ merre aleyhi kavmin mele'un min kavmihi sakhirun minhu. Kavminden bir takım insanlar gemi yaparken yanından geçiyorlar, alay ediyorlar Nuh aleyhisselam. Önceden Allah vahyediyor, ya Nuh gemi yap. Burada göl yok, nehir yok, deniz yok. Yani bu karanın ortasında. Şimdi ben burada efendim Urfa'da, Diyarbakır'da, neyse yani. Burada gemi yapmanın alemi ne? Deniz kenarı yok, deniz yok, bir şey yok. Tabi Allah emretmiş. O Allah'ın sevgili kulu. Allah her şeyi biliyor. Kulum gemi yap baş üstüne. O da gemi yapmaya başlamış. Kavminden bir topluluk oradan geçerken ne yapıyorsun ya Nuh? Gemi yapıyor. Kah kah kah, kih kih kih, alay ediyorlar. Yani dalga geçiyorlar yani. Tabir, modern tabir böyle halk arasında. Alay ediyorlar. Ama başlarına sonra geliyor olay. Önceden Allah ona bildirmiş, efendim tufan başlıyor, yağmur başlıyor. Oğluna diyor ki, ya büneyyerkeb ma'ana, gel sen de bizim gemimize bin. Bak ben her şeyleri alıyorum gemime. Hayvanları bile alıyorum kurtulsunlar diye. Sen de gel evladım. Seavi ila cebelin ya'simuni minel ma. Gelmem. Ben bir dağın tepesine çıkarım. O dağın yükseğinde olmam beni selden korur. La asimel yevme min emrillah. Allah'ın bugün hükmünden kurtuluşu yok. Seni ne dağ kurtarır, ne tepe kurtarır, başka hiçbir şey kurtaramaz evladım diyor. Yani Allah'ın hükmü geldi mi, ben tedbir alırım, çare düşünürüm, dağa tırmanırım, şu işi yaparım, bu işi yaparım, polise müracaat ederim, paramı kullanırım, aklımı kullanırım, çizmemi ayağıma geçiririm. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Allah dilemediği zaman efendim, o zaman hiçbir şey yapamazsın. Çünkü Allah göstermez. Yanlış gösterir. Görmez gözü. Bazen mesela Peygamber Efendimiz'e ve ashabına düşmanların sayısını az göstermiş rüyasında. Düşmanları da Müslümanları az göstermiş. Li yaktiyallahu emren kâne mef'ula. Bir hikmeti var. O hikmet yerini bulsun diye kimse öbür taraftan korkmasın. Efendim bu çatışma, çarpışma olsun. Kaderi Allah'ın yerini bulsun diye. Şimdi bunlar işte işin esrarengiz tarafları. Bir iki haftadır böyle kaderin sırlarından efendim çeşit çeşit böyle esrarengiz manevi kanunlardan karşımıza şeyler çıkıyor. Her şeyi yapan Allah mı? Yaptıran Allah mı? Amenna ve sadaka. Hiç şüphe yok. Allah'ın emri olmadan, hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp depremir. Bir çöp kıpırdamaz. Hakkın emri olmazsa her şey Allah'ın emriyle, hükmüyle, bilgisiyle, efendim dilemesiyle, müsaade etmesiyle oluyor. Yoksa hiçbir şey olmaz. Efendim bir şeyin olmasını diledi mi adama çareleri göstermez. Hiyel, hile kelimesinin çoğulu çare demek yani. Çareleri görmekten gözünü kör eder, göremez duruma getirir. Ne yapacağız? Şimdi bu kanunu anladık. Bu ilahi bir kanun. Demek ki Allah bir şeyi takdir etti mi olacak. Gören göz görmez olur. Olur. O iş mutlaka olur. Ne yapacağız? Daima Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'a dayanacağız. Allah'a efendim işimizi havale edeceğiz. Allah'a sığınacağız. Allah'tan isteyeceğiz. Başka hiçbir çaresi yok. Bak her gün Kur'an-ı Kerim'den, Fatiha'dan öğrendiğimiz şeyi her gün mihrapta efendim seccadede okuyoruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Başka hiçbir şeye kulluk etmeyiz. Ancak senden yardım dileriz diyoruz. Ancak sadece ve sadece senden diyoruz. Hayatımıza da bunu indireceğiz. Efendim, ortağın malını çaldı. Sana bir oyun oynadı. Mahkemeye müracaat ettin. O daha baskın çıktı. Yalancı şahitler getirdi. Senin şahitlerini tehdit etti. Diyeceksin ki ya Rabbi, bu beni yendi. Bu hilelerle, bu dünya hayatının düzenbazlıklarıyla, oyunlarıyla beni yendi. Ben sana tevekkül ettim ya Rabbi. Sana dayandım ya Rabbi. Sen benim vekilimsin. Ondan sonra rahatına bak. Allah, aziz-i züntikam olan Allah, o zalimden intikamını gör bak nasıl alacak. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, tallahi lekad aferekallahu aleyna. Zalimi bir gün mutlaka pişman eder, mutlaka süründürür. Efendim, ev yıkanın hanesini viran eder. Can yakanın canını, efendim, muhakkak bir gün o zulmünün cezasını insanlara da ibret olsun diye gösterir. Düşmez kalkmaz bir Allah demişler. Koca Rusya şimdi nasıl sallım sullum sallanıyor? Bir zamanlar Gorbaçov başta koca bir devletin başkanı derken 40 dolar maaşlı bir memur durumuna düşüyor. Yeltsin de gidecek, o da gidecek. Yani kim kalacak? Herkes gidecek. Onun için çare Allah'a dayanmak. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbühü. Kim Allah'a dayanırsa ne olur? Meçhul mü ne olacak? Meçhul değil. Fehüve hasbühü. Allah ona kafidir. Yeter. Görür bak. Onun kafi olduğunu görür. Hasbi, hasbühü. Allah ona kafidir. Yeter. Onun için Allah'a tevekkül ettin bir insan. Allah'a tevekkül etti mi onun sırtını kimse yere getiremez. Allah yardım eder. Allah öyle umulmadık yerlerde, öyle umulmadık şekilde, öyle bir anda yardım eder ki bak müşrikler geldiler, Müslümanları daraltacaklar, bir fırtına çıkartıyor, göz gözü görmüyor. Feleklerini şaşırttırıyor. Fırtınayı çıkartan Allah. E bir başka savaşta efendim Müslümanlar susuz tarafta kaldılar. Su yok, abdest alamıyorlar. Efendim yıkanmaları gerekiyor. Su içmeleri lazım. Şakır şakır yağmur yağdı. Yağdıran Allah, estiren Allah, kolaylaştıran Allah, zorlaştıran Allah. Bunu bilirse bir insan iyi Müslüman olur. İşte bunu bilme, tam Müslümanlık. Ve Allah'a dayanırsa ve yaptığı her işi Allah sevsin, razı olsun diye yaparsa, yapmayacağını da Allah razı olsun diye, Allah kızmasın diye yapmazsa, aldığını Allah için veren, verdiğini Allah için veren, sevdiğini Allah için seven, kızdığını Allah için kızan, efendim söyleyeceğini Allah için söyleyen bir insan kamil Müslüman olmuş olur. Kalbi pırıl pırıl, dobra dobra, tertemiz, her işi rahat. Öyle kıvrım kıvrım, eğri büğrü, yalan dolan, yanar döner, efendim iki yüzlü münafık, efendim Allah onun hakkından gelir. Bazen de gelmiyor, görüyoruz, bakıyoruz. Canım sen de Allah'ın sevgili kulu değilsin ki. Senin de bin türlü hatan var. Belki sana Allah onu senin hatandan dolayı musallat etti. Bir de o tarafı var. Şimdi ben istedim de efendim işte olmadı filan. Belki de sen bir zamanlar Allah'ın istemediği öyle işler yaptın ki Allah sana ceza olarak bu olayı başına getirdi. Şimdi kaldır ya Rabbi diyorsun ama ceza gelmiş. Polis gelmiş cezayı yazıyor. Ya Rabbi efendim cezayı vermeyeyim diyorsun ama zaten sen suçu işlemişsin, polis gelmiş artık cezayı yazıyor, bitti. Ama gene o anda da Allah dilerse yine yardım eder. Yani polis cezayı yazıyor derken aklıma geldi. Ankara'da gittim, pazarın kenarında iki kamyonun arasında bir boşluk yer buldum, park ettim oraya, gittim içeriye, eve misafir gelecek, 3-5 kilo elma aldım, 3-5 kilo portakal aldım, misafire ikram edeceğim. Arabanın başına geldim, polis ceza yazıyor. Dedim 2-3 dakika oldu işte, trafiği engellemiyorum, önümde kamyon var, arkamda kamyon var, kimseye bir zararım yok, uzun boyda da kalmış değilim. İşte iki file şey aldım içerideki dükkanlardan, geldim, yok yazacağım bilmem ne filan dedi. O da bana çok dokundu. Yani zaten mahdut maaşlı oluyor, memur oluyor efendim insan, bin bir türlü sıkıntısı oluyor. Bir de haksız böyle. Peki bu kamyonlara niye ceza yazmıyorsun? O kamyonlar efendim o dükkanlarla alakalı. İyi ama yani sokak herkesin, benim de sokağım yani, onlara ceza yazmıyorsun. Arada atlamalı, ona ceza yazma, buna yaz, buna yazma, arkasındakine yaz. Dedim ki ya Rabbi ben bu işe razı değilim. Dedim haksız bu filan. Neyse ceza makbuzunu şimdi mi ödeyeceksin dedi. Yok yanımda param dedim. Bilmem işte falanca daireye götür öde dedi. Cebime koydum makbuzu. Unuttum. Ödemeyi unuttum. 3 gün mü geçti, 5 gün mü geçti, 7 gün mü? Yani ödeyeceğim aslında, korkuyorum. Çünkü ödemezse insan cezası katlanıyor. Biliyorum onu da. Ama Allah unutturdu. Bak işte gözünü kör edermiş efendim, aklımdan hileleri geçirtti mesela. Şimdi ben cezayı ödemeyi unuttum. Neden sonra yine aynı yere alışverişe gittim. Aynı polisle karşılaştım. Polisi görünce ceza aklıma geldi. Eyvah! Ben o akşama kadar bunu ödemem lazımdı. Ödemedim. Kağıdı çıkarttım. Dedim ben bunu geçen gün ceza yazmıştınız. Efendim ödeyemedim dedim. Şimdi ne olacak dedim yani. Şey soruyorum gene. Çare soruyorum yani. O gün de ödeyemedim. Yüzüme bir hışımla baktı. Sen bunu ödemedin mi? Ödeyemedim. Ne yapayım? Dedi bundan da dün akşam hükmü geçti dedi. Cahit çıp yıttı şeyi attı. Demek ki Allah yani ben haksızlığa uğradığım için yazılmış cezayı bile demek ki dilerse ödettirmiyor. Unutturuyor bana. Ödeme kulum. Ben onu hallettiririm. Akşam polis amirlerine şeylerine bir umumi af çıkarttırıyor. Nasıl oldu da onu da bilmiyorum yani. Yani muhterem kardeşlerim sen Allah'a dayan. Allah'a tevekkül et. Allah işini rast ettir. Allah'la Allah'ın sevmediği bir duruma düşersen, inatlaşırsan, zıtlaşırsan, günahlara dalarsan o zaman tabii cezanı, belanı bulursun. Gelenler ondan gelir. O zaman tabii onu da o ceza yürüyünceye kadar da o zaman gık dememen lazım gelir. Bunlar manevi kanunlar. Bunların böyle matematik kitabında, fizik kitabında, kimya kitabında bu kanunu bulamazsın. Bunu müminler bilir. Kafirler de bilmez bu işi. Müminler bilir. Bilen bilir. Bilen Allah'a dayanır. Allah'a dayananı Allah korur. Peygamber Efendimiz o azıcık bir mümin grubuyken, kafirler kendilerini eza cefa ederken, efendim düşmanlar hücum ettiği zaman böyle elini kaldırıp ya Rabbi diye dua ederken arkasından örtüsü düştü yani. O kadar böyle candan böyle dua etti ya Rabbi diye. Allah bak duaları kabul ediyor. Birinci muradı Hüdavendigâr, Kosova Harbi'ne askeri almış gitmiş Yunanistan üzerinden efendim ta efendim Balkanlarda Kosova'ya gelmiş. Çıkmış karşısına bu Sırp ordusundan bilmem nereden toplama kocaman bir ordu. Eyvah! Ne yapacak şimdi? Kendisinin adedi az, karşı tarafın adedi kaç misli fazla. Yani ne yapacak şimdi? Demiş ki ya Rabbi şu ordu burada yenilirse bir daha bu diyarlarda la ilahe illallah diyen insan kalmaz. Sana ibadet edilmez. Puta ibadet edilir. Ordumu galip eyle ya Rabbi. Sayısının az olmasına rağmen ben razıyım. Ben bu can derdinde değilim. Benim canım feda olsun. Yeter ki sen orduyu galip eyle diye dua etmiş. Kosova Harbi'ni kazanıyor. Tahtına oturmuş. Efendim esirler falan konuşulurken, müzakere edilirken bir esir padişahla konuşacağım diye geliyor. Konuşuyorum derken yerinden fırlıyor. Aniden gizli yerinden hançerini çıkartıp yer alıyor. Şehit olmasına sebep oluyor. Ama ne oluyor? Dua yerini buluyor. Bu ordu galip olsun da benim canım feda olsun dedi ya. Öyle yapıyor. Belki öyle demeseydi. Deseydi ki ya Rabbi senin gayb hazinelerin sonsuz. Kudretin sonsuz. Hem ordum galip olsun hem de ben yaşayayım deseydi. Belki o da olurdu. Ama o canını feda etmiş. O da ona şehitliği vermiş. Şehitlik fena bir şey değil. Yani hesapsız cennete giriyor. Musa aleyhisselam demiş ki şeyde Hızır aleyhisselamla buluşuyorlar. Diyor ki bana soru sormayacaksın bak. Madem benimle bu ilmini dününü öğrenmek istiyorsun. Tamam yanımda bulun. Hel ettebi'üke ala en tuallimeni mimma ullimte rüşta. Allah sana öğrettiği o manevi ilimleri, ilmi ledünlü ben bilmiyorum. Ben sana tabi olsam, yanında geçsem, sana talebelik etsem, sen bana öğretir misin? Tamam, gel, öğreteyim. Çünkü Allah'ın emri öyle. Öğreteyim ama bana soru sorma. Hesap sorma, yaptığım işlerini, bunu niye yaptın filan diye itiraz etme diyor. Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselama böyle diyor. Şimdi gemiye biniyorlar, gemiyi deliyor Hızır aleyhisselam. Gır gır gır gır, çat çat çat baltayla, neyse yani. Gemiyi su alacak hale getiriyor. Zedeliyor gemiyi. Musa aleyhisselam dayanamıyor. Ya bu gemiye bindik biz. Ne diye deliyorsun bunu, mübarek diyor. İtiraz ediyor. O zaman yüzüne bakıyor. Hani sen hiç itiraz etmeyecektin bana. Hiç gık demeyecektin, tabi olacaktın. Edebinle duracaktın, itiraz ettin bak. Peki diyor, yani unuttum, kusura bakma diyor. İkinci bir iş yapıyor. Bir yere gidiyorlar. Kimse bunları misafir etmiyor. Kimse yüzüne bakmıyor. Ne ibretler var insan Kur'an'ı okursa. Hızır aleyhisselamla Ulul Azm peygamberlerden Musa aleyhisselam bir köye geliyor, bir kasabaya geliyor da bunların kıymetini kasaba ahalisi anlamıyor da hiç kimse bir evine davet edip yemek vermiyor. Aç kalıyorlar. Şu insanlara bak. Gelen misafirlerin kadrinin kıymetini bilemiyorlar. Bu da Allah'ın bir hikmeti tabii. Gene Allah'ın takdiri yani. Sonra orada bir eğri duvar varmış. Gel şunu düzeltelim, tamir edelim. Efendim düzeltiyorlar duvarı, tamir ediyorlar. Musa aleyhisselam tabii karnı aç. Yemek yememişler. Kimse misafir etmemiş. Bedavadan bir ikramda bulunmamışlar. Diyor ki yani isteseydin bu duvarı düzelttik diye bunun karşılığında bir ücret isterdin. Duvarı düzelttik diye bir iş yaptık. Alnımızın teriyle açlığımız giderdi. Hani sen itiraz etmeyecektin, laf karıştırmayacaktın. Yani yine hata etmiş oluyor. Söz sözü açıyor. Evliyaullah'tan birisi hacca gidiyormuş muhterem kardeşlerim. Bir şeye, mescide gelmiş, oturmuş, ibadet ediyor. Mola veriyor tabi. Kasaba kasaba gidiliyor ve hacca. 7 gün o şeyde oturmuş da, 7 gün o mescide oturmuş da kimse misafir etmemiş. Nereden geldin dememiş. Necisin mübarek dememiş. 7 gün oturmuş. O da tabi yemek yemeyince 100 numara ihtiyacı filan da olmuyor. Ne tahammüllü adamlar yani. Dervişlik öyle 3-4 gün açlığa dayanamazsa insan derviş olamaz demiş bazı kitaplarda. Biz derviş vermiş değiliz yani. Ne şeyhiz, ne biz şeyhiz, ne siz dervişsiniz. Bizimkisi hepsi hayal, masal, oyuncak. Yani 7 gün gık demiyor. Bir şey istemiyor. Biliyor ki Allah'ın imtihanı hak yolda. Allah'ın misafiri bu. Hacca giden insan hac yolunda Allah'ın misafiri. Allah'a dayanmış. Kuldan ister mi? Evliyaullah istemiyor. Şeyde oturuyor, imtihan 7 gün sürüyor. 7 gün, sabah kahvaltı yok, öğle yemek yok, akşam yok, efendim bir gün geçiyor, 2 gün geçiyor, bir hafta yemek yemiyor. Hint fakirlerini överler, efendim şu kadar aç kalıyormuş bilmem ne filan diye. Onlar ayağının tozu olamaz şeylerin, o mübarek evliya Allah'ın. 7 günden sonra Allah aklına getirtiyor bir tanesinin, ya mübarek sen 7 gündür buradasın, kalkmıyorsun, boyuna ibadet ediyorsun, karnın aç değil mi filan, getiriyorlar yemek. Getiriyorlar da yiyor o zaman. Dönelim şeye, Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın şeyine ikinci itirazda yaptı. Üçüncü olayda da itiraz etti. İkinci itirazdan sonra gene bak itiraz ettim deyince Hızır aleyhisselam diyor ki eğer bundan sonra bir daha itiraz edersem bitsin bu iş. Talebelik bitsin diyor. Tabii gene bir itiraz ediyor. Yapılan şeye razı olamıyor. Niye böyle yapıyorsun deyince üçüncü de Hızır aleyhisselamla şeylik beraberlik bitiyor. Kalkıyorlar. Yani devam etmiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer şey yapmasaydı, şart koşmasaydı, bundan sonra bir daha dersem aramızdaki ahbaplık bitsin diye şart koşmasaydı daha nice arkadaşı gelirdi, nice ibretler görürdü diyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde. Demek ki dönelim şeye, birinci muradı Hüdavendigar Hazretlerine Allah rahmet eylesin, şefaat neredesin, şehit tabii. Yani ordum galip olsun da canım feda olsun. Yani benim maksadım canımı kurtarmak için değil, ordum yenilirse ben de ölürüm diye değil, canım feda olsun. Yeter ki ordum, İslam ordusu galebe çalsın diye şart koşmuş. Öyle şart koşmasaydı belki Allah yani yaşardı da, belki daha başka hizmetler de yapardı. Sevdiğimiz büyük bir zat. Zaten şehit olması gösteriyor. İnsanlar bazen öyle yapıyorlar. Geçende de bir arkadaş böyle bir şart koşmuş. Dükkanına gittik. Nasılsın dedik. Telefon edeceğiz. O da efendim nasılsın deyince tabii sıkıntılarını, dertlerini biraz kardeşi olduğumuz için konuştuk, açtı filan. Ya Rabbi demiş, yani sen bana ver nimet, ben zenginlik, nimet, ikram bana ver. Ben de Allah senin yolunda, Allah yolunda ya Rabbi, senin yolunda fi sebilillah, ben de hayrıma hasenatımı yapacağım. Yapmazsam al elimden demiş. Ya sen kime karşı cömertlik yapıyorsun yani? Sen kulsun, o Rabbül Alemin. Sen fakirsin, o zenginler zengini. Ver ya Rabbi de, hayır yaptırmayı nasip et de, yapmazsam da alma de. Yani yapmazsam al deyince tabii, şimdi dedim sen kendin istemişsin. Bak, sıkıntılar şeyler, tabii yapamayınca buradan da sıkıntı patlamış. Neyse, yani bunların hepsi birer insana ibret ve ders. Geçelim ikinci hadisi şerife. Ama şunları anlıyoruz bu hadisi şerifleri okuttukça, yani bize mekteplerde öğretilen ve etrafımızda gördüğümüz hayat başka, manevi hayat başka. Bu manevi hayatın başka bir alem burası. Başka esrarı var. Ya insan Allah'a tevekkül etti mi Allah yardım ediyor. Ben yaparım ederim sandığı zaman da ayağa takılıyor. Efendim başı beladan kurtulmuyor, sıkıntılardan kurtulmuyor. Allah'tan gayrından isteyince eline bir şey geçmiyor. İsteyince muradına eriyor. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اِنْفَازَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ سَلَبَ ذَوِ الْاُقُولِ اُقُولَهُمْ حَتَّى يُنْفِذَ ف۪يهِمْ قَضَائِهُ وَقَدَرَهُ فَاِذَا قَضَى اَمْرَهُ رَدَّ اِلَيْهِمْ اُقُولَهُمْ وَوَقَعَتِ النَّدَامَةُ Hz. Enes radıyallahu anh'ten ve Hz. Ali Efendimiz'den rivayeten gelmiş bu hadisi şerif. Efendim diyor ki konu şey, aşağı yukarı deminki konunun aynısı, aynı manayı terçinleyecek bilgi kazanacağız burada da. Manasını şöyle kelimelerini söyleyelim. İza eradallahu infaze kadaihi ve kaderihi. Allah kazasının, kaderinin infazını yerine getirilmesini murad ettiği zaman selebe zevil ukule ukulehum. Akıl sahiplerinden akıllarını alır, selbeder. Akılların, akıl sahipleri, deli değil, akıllı, tedbirli, bilgili, görgülü, mütehassıs adam onun aklını alır. Hatta yunfize fihim kadaehu kaderehu. Kazasını, kaderini onların üzerinde infaz edinceye, yerine getirinceye kadar akıllarını alır. Feiza mada emruhu, işi yerine gelip de hükmü geçince efendim redde ilehim ukulehim, akıllarını geriye ihsan eder onların kafalarına ve vakaatin nedameti, hay Allah tüh be bilmem ne filan nedamet artık başlar, pişmanlık başlar, hay Allah fırsatı kaçırdık, şöyle oldu böyle oldu, fırsatı kaçırmadın işte, Allah göstermedi, olmadı yani, nasip olmayınca olmuyor. Kada ve kader, kada hükmetmek demek. Yani mesela iki kimse karşına geldi, bir onu dinledin, bir onu dinledin, sen haklısın, sen haksızsın dedin, ikisi arasında hükmettin. Buna kada deniliyor. Efendim, bunu yapana da kadı deniliyor, hükmeden. Yani hakim manasına. Kader de bir şeyi bir ölçüye göre efendim yapmak, takdir etmek manasına geliyor. Allah-u Teala Hazretleri işleri efendim şöyle olsun diye buyurmuş, hükmetmiş, o kazası efendim mukadderatı takdir eylemiş, o da kaderi efendim bunlar hakkında ilmihal kitaplarında, ilmi kelam kitaplarında detaylı efendim çeşitli fikirler, şeyler var. Allah'ın takdiri, Allah'ın hükmü, Allah'ın kazası, Allah'ın mukadderatı, kaderi, alın yazısı, yani Türkçe söylediğimiz şey alnının yazısı diyoruz buna. Bu böyle belli. Bunun böyle olmasını, yani alın yazısında olması gerekli işi olmasını murad ettiği zaman Allah, adam akıllı, tedbirli, uslu, her bakımdan tamam, münasip, yetişmiş ama onun aklını o anda alır, işini, hükmünü, mukadderat yerini buluncaya kadar, iş bittikten sonra aklı tekrar yerine gelir, hatırlar, aklı başına gelir, tüh der, vah der, bilmem ne der, pişmanlık duyar. Allah öyle hükmetti de ondan. Onun için olmuş şeye öyle pişmanlığa vesaireye lüzum yok. Efendim fırsatı kaçırdık bilmem ne, nasip değilmiş de ondan. Ama olacak şey için düşünürsün, taşınırsın, efendim tedbirini alırsın, sevap. O çalışmaları yaparsın helalinden kazanmak için. Men amene bil kaderi emine minel kederi demişler. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Kadere inanmış olan insan kederden, üzüntüden emin olur. Üzülmez. Neden? Allah'ın hükmü böyleymiş. Ne yapalım? Bak, akıl da para etmiyor. Tedbir de para etmiyor. Akıllının aklını o anda başka yere kaydırtıyor veya alıyor. Gözlü, gözü gören insanın gözünü çareleri görmek konusunda kör ediyor, göstermiyor, işini yapıyor Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretlerinin buyruğu neyse o oluyor. O bakımdan olmuş şeye Allah'ın mukadderatı böyleymiş der insan, şey yapar, müsterih olur yani, kedere düşmez. İnançlı insan kedere düşmez. Allah'ın kaderi böyleymiş der. İşinde insan imtihan olur, eşinde imtihan olur, evliliğinden imtihan olur, çocuğundan imtihan olur. Efendim, kendisi bir büyük laf söylemiştir, oradan başına bir ceza gelir, bir bela gelir, bir imtihan olur. Pür dikkat olacak insan. Bilecek ki her şey Allah'ın hükmüyledir, kazasıyla ve kaderiyledir. Edebe riayet edecek, Allah'a tevekkül edecek. Hata etmişse hemen istiğfar edecek, tevbe edecek. Aman ya Rabbi, ben hata ettim bu işte, affet. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ne yaptı? Kendisine bir hediye geldi, attı ağzına, sonra nereden geldi bu? Anladı ki meşru bir gıda değil, yani iyi bir şey değil. Hemen parmağı da boğazını kurcalatıp kustu. İnsan yediğini kusar mı? Kustu. Bu midemde kalmasın diye. Dedi ki ya Rabbi, ben bunu bilmeden yedim, hata olarak yedim. Ama çıkarttım. Eğer midemin kıyısında köşesinde böyle biraz emilmiş varsa, hani mide emiyor ya gıdaları, şeyleri, sen onu da affet dedi. Yani ben çabuk çıkartmaya çalıştım ama biraz da emilmişi varsa ben bunu bilmeden yaptım, affet ya Rabbi dedi. Yani hemen hata edebilir bir insan, bilerek bilmeyerek. Hata ettiği zaman hemen affet ya Rabbi, tevbe ya Rabbi diyecek. Bile bile yaptıysa bile, ya Rabbi nefsime yenildim, yapmamam lazımdı, yapmışım ya Rabbi, tevbe, bundan sonra yapmayacağım diyecek. Bir daha o günahı yapmama azmedecek. Tevbe etti mi, tevbeyi kabul ediyor. İstiğfar eyledi mi, Allah af diledi mi, affını kabul ediyor. Dua etti mi, duasını kabul ediyor. İşte bunlar bizim elimizde imkan. Elimizde ne imkanı var? Tevbe imkanı var. İstiğfar imkanı var. Dua etme imkanı var. Başka? Tevekkül. Tevekkül var. Sana dayandım ya Rabbi. Sana tevekkül ettim ya Rabbi diyecek. Yapacağı işte Allah'a dayanacak, korkmayacak. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Üç kaide söylüyor Mehmet Akif rahmetli. Allah'a dayan. Yani Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül et, saye sarıl. Yani vazifen neyse koşturmaktan geri durma. Tembel durma. Efendim demişler birileri, bak biz burada evimizde duruyoruz, evimizde duruyoruz, Allah kapımıza rızkı getiriyor, koyduruyor. Bak biz hiçbir şey yapmadan ona kızmış evliya Allah. Demişler ki siz evliya olsanız efendim şu peygamberlerin ya hayatı gibi yaşarsınız, sahabe-i kiramın hayatı gibi yaşarsınız. Onlar böyle tembel durmadılar ki, sahi ettiler, çalıştılar. Olmamız lazım. Onların Müslümanlığın anlayışı çok güzel olduğundan, onlar Peygamber Efendimiz'in talebesi, oradan yetişmiş olduğundan, onlar hiç boş durmadılar, öyle tembel oturmadılar. Hazreti Ömer'in hali ortada, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in hali ortada, hepsinin çalışmaları ortada. Civa gibi her birisi cevval, çalışkan, atılgan, müteşebbis, ayetleri okuyunca gözleri yaşaran, hemen anında tedbirini alan, koşturan, çalışan insanlar. Kimisi vali, kimisi komutan, kimisi mücahit, kimisi asker, hiç boş durmamışlar. Allah'a dayan, sahaya sarıl. Allah'a dayan, gayret ve kuvvet çalışmaya sarıl, hikmete ram ol. Hikmete kendini teslim et, hikmeti kabul et. Hikmetin kıymetini bil, hikmetin gösterdiği yolda yürü. Hikmet ne demek? Her şeyi yerli yerinde, akla, basirete, efendim, dine, ilme, irfana, Allah'ın rızasına uygun yapmak demek. Hadise de hikmet derler. Efendim, böyle akıllıca yapılan şeye de hikmet derler. Üçüncü hadis-i şerif de gene konuyla ilgili olacak muhterem kardeşlerim. O da öyle rast geliyor. İza eradallahu kabda ruhi abdin bi ardın ceale lehu biha haceten. Bu da uzun kaynaklar göstermiş. Gümüşhaneli hocamız Buhari'de var, efendim daha birçok yerlerde var, efendim kaynakları göstermiş. Ebu Gurre el-Hüzeli efendim veyahut Urve radıyallahu anhuma'dan veyahut Cündüp veya Cündep radıyallahu anh'ten üç tane raviden rivayet edilmiş. İza eradallahu kabde ruhi abdin. Allah Celle Celaluhu bir kulunun ruhunu kabz etmeyi, yani ölümünü, ruhunu kabz etmek ne demek? Ver bakalım ruhunu artık, yaşadığın yeter demek, canını almak demek yani. Bir kulunun ruhunu kabz etmeyi Allah murad etti mi? Bir ardın filanca yerde ölsün diye murad etti mi? Kütahya'da ölsün, Konya'da ölsün, İzmir'de ölsün, Hicaz'da ölsün. Nerede yani? Ölümünü nerede murad etmişse ceale lehu biha haceten. Ceale lehu biha haceten. O kimseye o toprakta bir iş çıkarttırır, oraya gider adam. Bir sebep olur. Durup dururken efendim kalkar oraya gider, orada olur. Çok böyle ibretli şeyleri bazen yazıyorlar gazeteler filan. Gemi batmıştı fırtınadan. İzmit'ten Gözcü'ye giden gemi batmıştı. Yüzlerce insan boğulmuştu fırtınada. Bir gemi. Şimdi o gemide tabii bizim kardeşlerimizden de boğulanlar olmuş. Allah rahmet eylesin. Kurtulanlar olmuş. Yüzmek sayesinde kurtulan ihvanımızdan da bazı kimseler olmuş yani. Allah kimisinin yaşamasını murad ediyor, kurtarıyor. Hatta birisini de kurtarmış o. Yani yüzmüş, kendisi kurtulmuş, birisini de kurtarmış. Bazen böyle oluyor, bazen de ölmesi gerek, kader, mukadder olan da ölüyor. Şimdi gemiye girmiş, oturmuş birisi. 10 dakika var geminin kalkmasına. Aman demiş, kırtasiyeciden 10 dakika var, şurada hemen gideyim, kalem alayım, defter alayım. Yarın hoca ders verdi, efendim onu yapmam lazım, dosya kağıdı alayım, neyse yani. Gemiden çıkmış. 5 dakika varken daha yani çabucak almış, geri döndüğü sırada kaptan izleyen fazla diye vaktinden evvel gemiyi kaldırmış. Tepiniyor kenarda. Çantam içeride kaldı efendim, bilmem işte binemedim vapura bilmem ne filan. Yahu bak, Allah seni ayırdı. Allah seni geminin içine oturmuşken senin yaşamakmış kaderin. Allah seni dışarıya çıkarttı, sen burada tepiniyorsun. Girip de boğulacak mısın işte? Ayırıyor Allah. Kimisi de en son anda gemi tam böyle bağları çözülürken aman dur memur bey bilmem ne filan cump atlıyor en son anda gemiye. O seviniyor. Oh iyi kaçırmadım gemiyi filan. Ne gemiyi kaçırmadın? Eceline gidiyorsun işte. Allah seni orada canını almayı murad etmiş. İşte bu da hayatın, ölümün esrarı. Bu da ölümün esrarı. Adam Konya'ya alışverişe gidiyor veya Mevlana Hazretleri'ni ziyarete gidiyor, vefat ediyor. Veyahut Hicaz'a gidiyor, ömreye gidiyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bakıyorsun, vefat haber geliyor. Nasip yani. Allah öyle murad etmiş oluyor. Şimdi bir insanın rızkı, eceli, nerede öleceği, bu Allah'ın hep bildiği, yazdığı kader, mukadderat, alnının yazısı yani. Hindistan'da ölmeyi murad etmişse, Hindistan'dan bir davet çıkar, oraya gider. Şimdi ben coğrafya kitaplarında görüyordum şeyi, Avustralya'yı. Ne param yeter, ne aklımın köşesinden geçer Avustralya'ya gitmek. Bize oradaki arkadaşlarımız çağırdılar. Aman hocam, konferans var, üniversitede eğitim var, seminer var, bilmem ne. Gelemem, edemem. Kalkıyor gidiyor insan oraya. Yani eceli oradaysa diyecekler ki Esat Hoca Avustralya'ya gitti, işte vefatı oradaymış mesela diyecekler. Öyle olacak ama hayat nasip varsa burada geliyor insan, tekrar burada şey yapmış olabiliyor. Allah cümlemizi sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir işi yaparken, hayır üzerindeyken canımıza Allah saklasın, kumarhanede efendim kumar oynarken fenalaşmış ölmüş veya umumhanede ölmüş, Allah saklasın, veyahut efendim meyhanede içerken çatlamış, sarhoş filan. Bunlar da bir ölüm işte. Bir de güzel yolda, Kabe yolunda, cami içinde, abdestliyken, oruçluyken, efendim Kur'an okurken. Bizim bir arkadaşımızın babası Kabe'de hatim okurken, hatim sürerken ölmüş. Bir fenalaşmış. Efendim. Yani 6 saatte filan hatim indirebiliyormuş, hızlı böyle okuyabiliyormuş. Okurken, hatmi tamamlarken gitmiş. Bundan sonraki hadis-i şerif, اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَذْهَبَ اِلَى الْخَلَاءِ وَاُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَذْهَبْ اِلَى الْخَلَاءِ. Bu da efendim Ahmed ibn Hanbel'den, Ebu Davud'dan, Beyhaki'den ve diğer kaynaklardan Abdullah ibn-il Erkam radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Sizden biriniz diyor Peygamber Efendimiz, اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ, sizden biriniz isterse اَنْ يَذْهَبَ اِلَى الْخَلَاءِ, helaya gitmek isterse. Hela dediğimiz hı harfiyle yazılıyor eski Arapçada. Hala ne demek? Hela yani 100 numara, tuvalet diyoruz şimdi. Ne demek aslında? Boşluk demek. Mele kalabalık yer demek. Mesela burası mele. Şu anda insanlar dolu olduğundan caminin içi mele. Eğer hiç kimse olmayan tenha bir yer olsa oraya da hala derler. Yani tenha yer demek. Kimsenin olmadığı yer demek. Yani güzel söylemişler sözü. Tenha yere gitti. Yani şeyi doğrudan doğruya asıl adıyla söylemiyorlar. Kibarca söylüyorlar. Hala yani tenha yere gitti. Veyahut daha başka bir güzel söyleme yerleşmiş mesela. Abdest bozmaya gidiyor. Demek ki devamlı abdesti geziyor mübarekler. Daima abdesti geziyor. Malum 100 numaraya gittiği zaman abdesti bozulacak. Nereye gitti? Ahmet Efendi'yi göremiyorum ya. Az önce buradaydı filan. Abdest bozmaya gitti. Yani abdesti var. Abdesti yani affedersiniz çiş etmeye gitti filan demiyor yani. Böyle kibar bir tarzda. Şimdi sizden biriniz halaya yani tenhaya gitmek isterse. Maksat büyük veya küçük abdest bozmak demek yani bu. Abdest bozmak aslında. Ve kıymeti salah. Namazında kâmeti getirilmişse ne olacak şimdi? Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber demeye başladı. Sen de 100 numaraya gitmek istiyordun. Sıkışıklık vardı ki, ihtiyaç vardı ki, ihtiyacını görmek için oraya gitmek istiyordun. Ne yapacaksın şimdi? Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifindeki tavsiyesi diyor ki 100 numaraya git. Efendim işini gör. Yani vakit çıkma tehlikesi yoksa diye izah vermiş burada şeyimiz ve nedven demiş yani menduptur demiş bu sünnet-i seniyeye daha uygundur. Yani insan namazı nasıl kılacak muhterem kardeşlerim? Huzur içinde kılacak. Aşağısı sıkışmış, karnı şişmiş, efendim gaz var vesaire. Ya şu namaz bitse de, hoca selam verse de, pabucumu kapsam da, 100 numaraya gitsem de olmaz. Yani rahat olacak, huzurlu olacak, aklı başka bir yerde olmayacak. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki, camiye girdiniz. Allahu Ekber dedi, rüküye vardı imam. Eyvah, reket kaçıyor, patır kütür, patır kütür, patır kütür. Yarış yapar gibi güp güp güp güp böyle cemaat olduğu yerde sallanıyor. Tahtaysa zemin, ona Allah, Subhane Rabbi, ne oluyor? Öyle yapma diyor Peygamber Efendimiz. Yani vakar ve sekine ile yürü, yani sakin sakin yürü, yetiştiğin kadarını imamla kılarsın, yetişemediğinde ödersin, arkasından tamamlarsın yani. İmam selam verdikten sonra. Yani rekatı kaçırmayacağım diye gayri ciddi bir telaşı uygun görmüyor Peygamber Efendimiz. Vakit var, durum müsait, ezan okunmuş, kâmet getiriliyor, 100 numara ihtiyacı var adamda, ne yapacak? Mendup olan 100 numaraya gidecek, sıkıntıyı gidebilecek. Çünkü sıkıntıyla namaz kılmak mekruh, doğru değil, abdest sıkışıklığıyla vesaire. Tabii işin doğrusu nedir? Namaz vakti daha girmeden önce bu sıkışıklığı gidermek, güzelce abdest almak, hele hele ezandan önce camiye gelmek. Böyle insanların mükafatı çok fazla oluyor. Ezan okunduğu zaman, geldiği zaman onun altında oluyor mükafatı. artık en sonunda geldiği zaman daha da sadece bir cemaat sevabı almış olur. Bir büyük zat demiş ki benim mescidime sakalar gelmesin. Hoppala. Hamallar da gelmesin. Hadi. Meslek ayrımı yapıyor. Yani hep zenginler mi gelsin yani? Avcılar da gelmesin. Allah Allah. Demişler ki ne demek bu? Demiş ki yani hocam bazı meslek erbabını sevmiyorsun, onlar gelmesin diye ayrım mı yapıyorsun cemaatte? Hayır. Saka dediğim küçük ateşi sıkışmış, su taşıyor yanında. Yani hani eskiden çeşmelerden suyu doldurup da evler terkos yoktu, şey yoktu. Su geliyor ya, su taşıyor yanında. Sakalar gelmesin yani. Ne öyle? Namazın kılıyor, aklı 100 numarada mı? Sonra hammallar gelmesin. Hakeza gene tabii büyük abdesti var filan. Sonra avcılar gelmesin. Allahu Ekber diye namazda duruyor. Gözü fıldır fıldır o tarafta o tarafta. Kuş mu arıyorsun? Vuracak mısın? Elinde çifte mi var? Nişan mı alacaksın? Ne oluyor? Avcı mısın sen? Yani av mı arıyorsun? Yani böyle yapmasın demek istemiş. Namaz Allah'ın huzurunda durmaktır. Ciddi bir ibadettir. Yani bu gibi hafiflikler olmasın diye ondan söylemiş diye bir kitapta okumuştum. Duymuştum veya. İza erade ehadüküm seferen fel yüsellim ala ihvanihi fe innallaha yeziduhu bidavetihim kayra. 14. hadis. Efendim buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İza erade ehadüküm seferen, sizden biriniz yolculuk isterse, sefere çıkmak isterse, fel yüsellim ala ihvanihi, kardeşlerine selam versin. Selam versin yani esselamu aleyküm, Allah'a ısmarladık, ben yolculuğa çıkıyorum filan diye böyle bir vedalaşma ve bir hatır sorma şey gibi oluyor. Efendim, fe innallaha yeziduhu bidavetihim hayra. Çünkü onların duasına Allah onun hayrını arttırır. O yolculukta hayırlar, karşılaşacağı hayırları arttırır. Hayrını arttırır. Duasını almış oluyor kardeşlerinin. Davet burada dua manasına. O selam verdiği, Allah'a ısmarladık dediği, efendim konuştuğu kardeşlerine seferini söylediği için Allah hayırlı yolculuk versin. Sıhhat afiyet üzere olasın. Allah elem keder göstermesin. Allah işlerini rast getirsin. O da bir şeyler diyecek tabii. O seyahate çıktı diye. Onların duası hürmetine onun hayrını Allah arttırır. Onun için selam ver diye bildiriyor. Tabii yolculuğa çıkmanın adabı vardır, incelikleri vardır. Her şeyin adabı vardır. Et-turku küllüha adabın. Tarikatların hepsinin en önemli vasfı nedir? Adaba riayet etmek. Derviş nedir? Adaba riayet eden zarif insandır, edepli insandır, müeddep insandır. Selamın adabı vardır. Arkadaşlığın adabı vardır, yolculuğun adabı vardır, yemek yemenin adabı vardır, oturmanın adabı vardır, konuşmanın adabı vardır, nikahlanmanın adabı vardır, zifafın adabı vardır, efendim evlenmenin adabı vardır, çocuk yetiştirmenin adabı vardır. Allah razı olsun, bir eski müftülerden Çarşamba müftüsü, bir mübarek zat, Mecmu'l Adab demiş, bu İslami edepleri bir kitapta toplamış, çok severim ben o kitabı. Yani yemek yemek nasıl olacak? Eve girmek nasıl olacak? İşe başlamak nasıl olacak? Dükkanı açmak nasıl olacak? Her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Bismillahirrahmanirrahim diyecek, sağ ayağıyla girecek, dua edecek, bilmem şöyle olacak, böyle olacak filan. İşte her şeyin adabı var. Sefere çıkan insan da tabii mümkünse bir iki arkadaş bulacak, öyle çıkacak yola. İki üç arkadaşla çıkacak. Bir kişiyle gidenin başına çok tehlike gelebilir. İki kişiyle giden kafi değil. En aşağı üç kişiyle gidecek. Tabii sefer dediğimiz böyle en aşağı üç günlük mesafe. Namazda iki rekat kılmasına sebep olacak mesafe. Efendim böyle yolda arkadaşla. Er-Rafik Sümmet-Tarik. Önce yol arkadaşını tespit edecek, sonra yola çıkacak. El-Car Kablet-Dar. Ev almadan evvel komşuyu düşünecek. Ben burada bir ev alıyorum, bahçeli güzel, iki katlı, havuzlu, yeşillik, manzarası güzel, parası kerefi. Komşular nasıl? Komşular nasıl? Etraf nasıl? hain mi, zalim mi, müslüm mü, kafir mi, iyi mi, kötü mü, ayyaş mı, sarhoş mu, namuslu mu, namussuz mu? Önce komşu demişler büyüklerimizin. Hadis-i şeriflerde de var bu. Büyüklerimizin tavsiyesi. Evden önce komşu, yoldan evvel yol arkadaşı demişler. İyi bir arkadaş seçecek. Efendim, yola tabii efendim dua ederek evinden çıkacak. Bismillahi ve billahi tevekkeltu alallah. Allah'ın adıyla yola çıkıyorum diyecek. Allah'a dayandım, Allah'a tevekkül ettim diyecek filan. Yolda da arkadaşlarına gitmeden evvel selamun aleyküm, Allah'a ısmarladık, ben bir sefere çıkıyorum diyecek. Onlar da ona dua edecekler, öyle çıkacak. Yolculuğun adabı bu. Tabii hac yolculuğu filanse bir de helalleşmesi, şey yapması da uygun olur. Ben hacca gidiyorum, hakkını helal et, borcum varsa öde filan böyle. Hatta bazı insanlar hac yolculuğunun helal parayla olması dolayısıyla kendi kazançlarında şüphe varsa filan diye giderlermiş bir arkadaşına, bana borç ver. Borç para çünkü helaldir. Bana borç ver derlermiş. Borç parayla yani işlerini görürlermiş. Borçlanıyor. Kendi parasıyla borcunu ödüyor ama borç parasıyla hacca gidiyor. Yani o temiz para olsun diye inceliklerine dikkat ederlermiş. Sondan bir önceki hadis: İza erade ehdukum en yu'tiye ehahu ardan fel yemnahha iyyahu ve la yu'tihi bisülüsü ve rubu. Efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Taberani rivayet etmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz: İza erade ehadukum en yu'tiye ehahu ardan. Biriniz kardeşine bir toprak vermek isterse, kardeşi dediği Müslüman kardeşi, bir toprak vermek isterse fel yemnahha iyyahu, versin onu. Hepsini, tamamını versin. Ve la yu'tihi bisülüsü ve rubu'u. Sülüs olarak, üçte bir olarak, dörtte biri olarak vermesin. Versin tamamını diyor. Bu şey tabii, kira yani ziraat için arazisi var. Arkadaşına vermek istiyor. Efendim çeşitli şeyler konuşuyor. Efendim üçte birini veriyor, şu kadarını veririm diyor vesaire. Ver işte tamamen, tam kullansın diye tavsiye etmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ziraat için meyvelerini toplamak konusunda, böyle işlemek konusunda arazi filan verildiği zaman, başka bir hadis-i şerifte rivayet etmiş bu halden: sizden birinizin bir toprağı varsa, arazisi varsa, onu kendisi ziraatle değerlendirsin veyahut da bir arkadaşına versin. Eğer arkadaşı kabul etmek istemezse o zaman elinde tutsun. Ama verecekse, arkadaşına verecekse, dörtte birini verdim, üçte birini verdim filan demesin. Bir cömertlik göstersin, tam versin de araziyi o da rahat rahat kullansın denmiş oluyor. Sonuncu hadisi şerif, sayfanın son hadisi şerifi, 28. sayfa böylece tamam olmuş oluyor. İza erette en tavzüve feşteri feresen edheme egarra muhaccelen mutlaka yedil yümna fe inneke tadlem ve teslem. Efendim Taberani ve Beyhakî Ukbe radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Efendim bu son hadisi şerifi. Muhtelif kaynakları var. O kaynaklara bakıyorum. Şöyle: İza eratte en tavzüve, muhatabına diyor ki, belki bu Ukbe'ye dedi, ravisi olan Ukbe radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz diyor ki, gaza etmek istediğin zaman, gaza etmek ne demek? Cihada gitmek. Çünkü İslam alemi genişti. Askerlik mecburiyeti belli bir yaşta insanlar yapacak bu işi, ötekiler yapmayacak gibi de bir şart yoktu. Efendim isteyen, Allah rızası için cihad etmenin sevabını kazanmak isteyen silahını alır, atına biner, devesine biner, cihada giderdi. Tabi mesela gelip Peygamber Efendimiz'den izin isteyenler var. Ya Resulallah müsaade buyur, ben cihada gideyim. Bazılarına sorardı Peygamber Efendimiz, senin ailevi durumun nasıl? Annem babam var mı? İşte bir ihtiyar annem var. Ona bakacak kimse var mı? Yok. O zaman sen ona bak. cihada gitme. Öncelikle annene bak diye böyle nasihat ettiği oluyordu. Yani serbest sevap kazanmak için cihat etmek için, gaza etmek için insan karar verirse gidebilir. Şimdi nasıl? Ben savaşmak istiyorum desen, askerlik dairesine gitsen, adam sana bakar, baba sen işine git der, almaz seni yani. Veyahut gidemezsin de zaten, belli bir nizam, usul falan konulmuş. Eskiden öyle değil. Bak Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz radıyallahu anh, yaşlıyken gaza ayetini, cihat ayetini okuyunca getirin benim silahımı, şeyimi demiş, yola çıkmış. Öyle mübarekler var ki ömründe bir senesini gaza ile geçiriyor. Bir senesini ihtiyaçlarını karşılamak için ticaret yaparak geçiriyor. Kervan alıyor efendim Semerkant'tan, Buhara'dan, getiriyor Bağdat'a satıyor mesela. Tabii bu 3 ay gitmesi, 3 ay gelmesi vesaire filan, bir senesi ticaretle geçiyor, para kazanıyor. Ticaretin de sevabı olduğundan yapıyor ama. Mutasavvuf, kıymetli insan, hem kimseye muhtaç olmamak için yapıyor bir, hem de doğru sözlü, dürüst çalışan tüccar şehitlerle, peygamberlerle beraber haşr olacak diye müjdeden dolayı yapıyor. Bir sene cihad ediyor, bir sene ticaret yapıyor, dürüst sağlam ticaret, bir sene de hacca gelirmiş. Kimisi böyle yapıyor yani. Şimdi burada muhatabına diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Efendimiz, sen gaza etmek istediğin zaman feşleri feresen, bir at satın al, edheme, efendim rengi yağız olsun. Edhem bir renk adı, efendim şeyi, yağız ne demekse artık tabi onu da izah etmek lazım. Yağız bir at al, ekarra şeyli, beyaz, parlak, efendim muhaccelen, efendim mutlaka yedil yümna, efendim ön sağ ön ayağı müstesna, ayakları ve alnı beyaz filan demekmiş. Yani atın vasıflarını sayıyor. Atın şöyle şu renkte olması, yağız at olacak, parlak olacak, efendim ayakları efendim şey olacak, böyle beyazlı olacak. Böyle bir at uğurlu ve güzel bir attır. Ve inneke tavnem ve teslem, böyle bir atla şey yaparsan, sefere çıkarsan, o zaman ganimetlere nail olursun ve başına bir elem keder gelmeden savaş eder, gazi olarak dönersin diye buyurmuş. Mutlak kal yedil yümna, ey el haliyetü minel beyazı ma vücuduhu fi bakiyetil kavaim. Öteki ayaklarında beyazlık olmasına rağmen sol sağ ayağı öyle olmamak. Yani öteki ayaklarında var, sağ ayağında olmamak şartıyla. Muhaccelen efendim yani ayakları beyaz demekmiş. Beyazı şöyle ayağının üçte birine kadar çıkan veya yarısına kadar çıkan manasına geliyormuş. Ethem de şey demek efendim, yağız demek. Egar da şey demek, parıltılı, böyle güzel, parlak manasına geliyor. Mesela cuma gününe nuraniyetinden dolayı yevmün egar derler. Yani gurreli, parıltılı. Gecesine de elleyletül garra derler. Yani nurlu, pırıl pırıl gece manasına. Böyle bir at almayı muhatabına Efendimiz tavsiye etmiş. Efsafı şöyle olsun: sağ ayağı hariç öteki ayakları beyaz olsun, rengi yağız olsun, şu tipte bir at al, o sana uğur getirir, uğurlu olur efendim, ganimet elde edersin ve efendim salimen dönersin, selamette olursun. Yani dininde veya bedeninde veyahut efendim maddiyat ve maneviyatında bir şey olmaz, selamette olursun diye efendim böyle tavsiye etmiş. Ravilerine baktım, ravileri sağlam, hadis-i şerif sıhhatli olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri, tabi bu devirde şimdi atla matla değil işler. Devir değiştikçe şartlar da değişiyor. Hadis Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri hadisi ayet-i kerimeyle bize buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeyle, kafirleri korkutacak gücünüz yettiğince kuvvet ve alet ve edevat hazırlayın. Şimdi ata güler herkes. Yani at senin benim gibi ot ister, yemek ister, acıkır, su ister filan. Şimdi atla cihat devri geçti. Helikopter var, efendim füzeler var, çeşit çeşit silahlar var. Bunları hazırlamak boynumuzun borcu. Öyle hazırlayacağız ki türhibune bihi aduvallahi ve aduvve. Düşman korkacak. Aman diyecek Türkiye'ye neme lazım, saldırmayalım, yan bakmayalım vesaire diyecek yani. Düşmanı korkutacak kadar silahla tıklım tıklım dop dolu olmak dinimizin, ayet-i kerimenin, Kur'an-ı Kerim'in emri. Müslüman böyledir yani. Ben onun için yazılarımda, şeylerimde böyle mecmuada arkadaşlara söylüyorum, söyledim. Geçtiğimiz seneler mesela Irak Harbi olacağı belliydi. Körfez Harbi, düşmanlar hazırlığı yapıyorlar. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor. Alıyorsun haberi. Harbi olmayacak, harbi olmayacak. Harbi olmayacak olsa Amerika oraya o kadar askeri indirir mi? Planı yapılmış, efendim minareyi çalmış, kılıfını hazırlamakla meşgul. Efendim bahane bulacak, şey yapacak. Oraya askeri indiriyor böyle, besbelli harbi olacak. Ben yazdım o zaman. Arkadaşlar dedim, silah alın. Mesela devlet niye müsaade ediyor? Çifte. Çiftenin güzelini alın, çifte alın. Başka silah alın, evinizde bir tane bulunsun. Sevaptır bak. Gücünüzün yettiğince düşman, yani o eve aman girmeyelim desin hırsız, korksun. Ya o adamın çiftesi vardır. O, avcılık kulübünden ruhsatlı şeyi vardır. Bilmem şeyden ruhsatlı tabancası vardır. Yani olsun. Neden? Müslüman düşmanı korkutacak gibi olması lazım. Dedim silahlanın, silahınız olsun. Harp olabilir, darp olabilir. Her taraf İstanbul gibi değil. İşte nitekim Adana'ya bile bomba atma tehlikesi oldu. Antep, Güneydoğu Anadolu çeşitli sıkıntılara girdi. Evinizde pirinç bulunsun, çuvalla şey bulunsun, un bulunsun. Biz de aldık. Yani nasihatimizi kendimiz de tuttuk. Yani kendi evimize biz de koyduk. Neden? Tedbir olsun diye. Müslüman hazırlıklı olacak. Şimdi bakın gene Türkiye'de muhterem kardeşlerim, gene kardeşi kardeşe kırdırma hazırlığı var. Kokusu var. Emaresi var. Kafir istiyor ki kardeşi kardeşe vursun. Ben hayatımda hiç ayrım yapmadım. Kürtmüş, Türkmüş, Çerkezmiş, Kafkasmış. Seviyorum da üstelik. Arkadaş olduğum şeyler var. Halis, muhlis Kürt kardeşlerim var. O beni sever, ben onu severim. Bizim aramızda bir şey yok. Müslüman, Müslüman'a öyle bir kardeş ediyor ki, böyle dindarsa, Allah'tan korkan insansa, mertse, herkes herkesi seviyor. Biz asırlarca birbirimizin kan tahlilini yapmamışız ki. Senin gözlerin çekik mi? Elmacık kemiklerin çıkık mı? Sen hangi ırktansın? Nereden geldin? Biz bunu hiç ayırmadık. Müminse bağrımıza bastık, kardeşimiz dedik. Şimdi mümini mümine kırdırmak istiyorlar. Ya biz Kürtlere, sen vali olamazsın, emniyette subay olamazsın, askerde subay olamazsın, emniyette polis olamazsın, bakan olamazsın, milletvekili olamazsın, İstanbul'a gelemezsin, ticaret yapamazsın dedik mi? Hiç ayrım yaptık mı? İster Boşnak olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun. Müslümanlar kardeştir dedik. Efendim, bağrımıza bastık. Şimdi bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar. Aşikar olan bu, oyun bu. Kim istiyor? Aşikar, besbelli Almanya istiyor, Avrupa istiyor, daha başkaları istiyor, İsrail istiyor. Çok net olarak belli. Efendim, talebe olayları, bilmem ne. Ben bizim arkadaşlara alenen söylüyorum, yani birisinden korktuğum, çekindiğim veya yağ çekmek için değil. Bulaşmayın böyle olaylara. Neden? Sizin birbirinize yumruk vurmanız, kavga etmeniz düşmanı güldürür. Şeytanı güldürür, düşmanı güldürür. Bundan siz kâr etmezsiniz. Bak ne güzel yazıyor gazeteler, dergiler. Yıllar yılı Lübnan'da harp oldu, şimdi durdu. Kâr eden bir taraf var mı? Yok. Şimdi Türkiye mümkün olsa da İran'la birleşse, Irak'la birleşse, Küveyt'le birleşse, Suudi Arabistan'la birleşse, Suriye'yle birleşse, kocaman bir şey olsak. Bak nasıl seviniyoruz, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan insanlar geldi, siz bizim ağabeyimizsiniz, kardeşiniz filan, bize yardım edin deyince koltuğumuz kabarıyor. Seviyoruz da Azerbaycan vesaire. Biz birlik beraberlik isterken bu ayrılığı kim istiyor? Türkiye kuvvetlenmesin diyenler istiyor. Yani aslında Kürt'e yardım etmek isteyen istemiyor. Kürt'e yardım etmek isteyen istemiyor. Aslında Türkiye'yi zayıflatmak isteyen istiyor. İstiyor ki Yugoslavya'daki gibi bir de burada gürültü çıksın. İstiyor ki Kafkasya'daki gibi burada da gürültü çıksın. Müslümanlar rahat bir yüzü görmesin. Kendileri rahat etsin. Kendisi çıkartıyor bu olayları. Kendisi kışkırtıyor. Kendisi oradaki adamları besliyor. Kendisi göz yumuyor. Gidin şurayı bombalayın, ben seni hoş görürüm. Yani sen onların istemediği bir yeri bombala da bak anında şıp diye nasıl yakalarlar. Her köşe başında şeyi var. Yani 2000 kişiye polis, yani 2000 kişiye bir polis düşüyor veya daha az. Yani böyle çok iyi teşkilatlı. İsterse dazlaklara fırsat verir mi? Hiç fırsat vermez. Orada biz bulunduk. Bulunan arkadaşlarımız biliyor. Destekliyor hainliğinden. Onun için Müslüman Müslümanı sevecek. Bir Kürt kardeş edinin her biriniz. Kürt değilseniz. Kürtseniz bir Türk kardeş edinin. Ziyarete gidin. Allah rızası için birbirinizi sevin. Uymayın böyle şeylere. Biz bir yerde mülk almaya karşı çıkıyor muyuz? Bir iş yapmaya karşı çıkıyor muyuz? Irk ayırımı yapıyor muyuz? Tayinde bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yapılmasın ve muhabbeti kafir istiyor diye bozmayalım. Kafir istiyor diye huzurlu memleketimizi savaş alanına çevirmeyelim. Ne oldu yani? Ölenler şey insanlar mıydı Bakırköy'de? Suçlu insanlar mıydı yani? Ortada bir suçlu vardı. Masum gelinler öldü, kaynanalar öldü, zavallı çocuklar öldü. Ne oldu yani? Onun için gözünüzü açın. Allah-u Teala Hazretleri şu anda savaş yok diyoruz ama tabii yine de düşmana karşı her türlü hazırlığı şey yapmak var. Hazırlığın en iyisi de Allah'ın sevgili kulu olmak. En güzeli İslam'a sımsıkı sarılmak. Kafir de olsak istemezler gene. Gene bizi sömürmek isterler. Çünkü onların kafir, sömürdüğü kafir ülkelerde var. Hristiyan filan ama gene sömürüyor. Yani ne yapsan o seni sömürmek isteyecek. Onun için kuvvetli olacaksın, muhabbetli olacaksın, yanına sokulamayacak. Güney Amerika'yı sömürüyor. Brezilya'yı, Bolivya'yı, Peru'yu, Orta Amerika'yı vesaireyi sömürüyor adam. Hristiyan. Afrika'nın birçok yerlerini sömürüyor. Onun için muhabbetimizi bozmayacağız. Gazanın çok çeşitleri var. Cihadın çok çeşitleri var ama hepsinden evvel Allah'ın sevdiği kul olacağız ve muhabbetle hareket edeceğiz. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke suresi besmele ile. Yirmi bir kul huvallahu ahad besmeleyle. Üç salavat-ı şerife. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La illallah. La ilahe illallah. El melikül hakkul mübin. Muhammedur Resulullah. Sadıkul vaadil emin. Sallallahu teala aleyhi ve alihi ecma'inen tayyibine tahirin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel alil alel vehhab. Elhamdülillahi hakkamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin, ya zel esma'il hüsna ve sıfatil esna ve nu'util a'la. Ya mücibete avat, ya hafiyel eltaf. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, hatmi haceganımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, çekilmiş olan 4444 salat-ı tefriciyeyi, sair ibadet ve taatlerimizi, vaazımızı, tezkirimizi, hadis-i şerifleri okumamızı, dinlememizi ya Rabbi lütfunla, kereminle, ahsen ve etem olarak makbul eyle. Amin. Fazl-ı kereminden cümlemize ecri cezil, sevabı kesirler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi biz bu hasıl olan sevapların mislini evvela ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmel tahiyyat ve teslimat hazretlerine sevgiyle, saygıyla, acizane, naçizane arz ve hibe ve hediye eyledik hemen şu anda vasılıyla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hepimizden hoşnut ve razı eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Cümlemizi Peygamber Efendimiz'in yolunda daim eyle. Amin. Sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Sünnet-i seniyye-i nebeviyeyi yaşayıp, ihya eyleyip, yüzlerce şehit sevabı kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i bize hayatta yoldaş eyle. Amin. Kabirde nur eyle. Amin. Kıyamette şefaatçi eyle. Amin. Cennete girmemize rehber ve delil eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, ömrümüzü Kur'an-ı Kerim yolunda geçirmeyi nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i bizden davacı etme. Amin. Davacı edecek duruma bizi düşürme. Amin. Kur'an-ı Kerim'in kadrini, kıymetini bilmeyi nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi, öğrenmeyi, ahkamını bilmeyi ve onlara uymayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda bizlere yol gösterici ve rehber ve muktedir ve imam eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizi ve evlatlarımızı ve ailelerimizi ve akrabamızı, ahbabımızı, zürriyetlerimizi, nesillerimizi Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma. Amin. İmandan sonra küfre düşürme. İzzetten sonra zillete uğratma. Kabulden sonra kapından kovulacak duruma düşürme. Hidayetten sonra dalalete ayaklarını saptırma. Yolunda daim, zikrinde kaim eyle. Ya Rabbi, ümmetin bozulduğu, fesada uğradığı zamanda sünnet-i seniyeye sarılanlara her birine 100 şehit sevabı verileceğini vaat etmişsin. Bizi o sünnet-i seniyeye sarılıp o şehit sevaplarını alanlardan eyle. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı çok sevap kazanma vesilesi kılmışsın. Bizi ümmeti Muhammed'e faydalı kullar eyle. Amin. Zararlı faaliyetler yaptırtma. Amin. Yanlış yollara düşürtme. Amin. Yanlış işlere bulaştırma. Amin. Fitnelere, fesatlara uğratma. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Maddi manevi sıkıntılarımıza ferahlıklar nasip eyle. Amin. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Dertli kardeşlerimize devalar nasip eyle. İmtihanlara giren kardeşlerimizi imtihanlarında muvaffak eyle. Maddi manevi aileleri, ruhi bedeni sıkıntıları olan kardeşlerimizi sıkıntılardan kurtar. Dünyanın ve ahiretin hayırlarına, ferahlarına, sürurlarına, sevinçlerine nail eyle. Ya Rabbi bizleri iki cihanda bahtiyar eyle. Ya Rabbi şu ecdadımızın bize emanet ve yadigar bıraktığı güzel beldeleri kusurlarımızdan dolayı elimizden alma. Kafirlere kaptırtma. Düşmanların istilasına bizleri uğratma. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtar ya Rabbi. Nicelerinin yavaş yavaş kurtulduğunu görüyoruz. Tamamına erdir ya Rabbi. Senin dinine en güzel tarzda hizmet etmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Bu şerefi bizden esirgeme ya Rabbi. Bizim vasıtamıza nice insanların hidayete gelmesini bize nasip eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümlemize helal rızıklar nasip eyle. Haramların, günahların her çeşidinden cümlemizi koru ya Rabbi. Haramlardan, günahlardan cazip de olsa, kolay da olsa, keyifli de olsa bizi uzak eyle ya Rabbi. Rızan yolunda sıkıntı da olsa, yorgunluk da olsa bizi rızanın yolundan ayırma ya Rabbi. Nefsimize esir etme ya Rabbi. Şeytana maskara durumuna düşürme ya Rabbi. Yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı, sıhhatli, afiyetli, saadetli, uzun ömürler ihsan eyle. Hayat hayırlı olduğu müddetçe sıhhatle afiyetle yaşat. Ölüm hayırlı olacağı zaman bizi sevdiğin bir kul olarak, sevdiğin bir ameli işlerken, sevdiğin bir ibadeti yaparken, sevdiğin yerdeyken, sevdiğin yoldayken ruhumuzu sevdiğin kul olarak al ya Rabbi. Bizi kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğrayanlardan etme ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Lütfeyle ya Rabbi. Kahrına, gazabına uğramadan, cehenneme düşmeden bir gayri hesap sıratı yıldırım gibi geçip cennete girenlerden eyle ya Rabbi. Cennet içinde bizi Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Sohbetlerine nail eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin mübarek meclislerine davet ettiğin, cemalini gösterdiğin has kulların cümlesine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti Esmaike'l Hüsna ve bi hürmeti Habibike'l Müştevâ ve bi hürmeti Hatamatil Kur'anil Azim ve bi hürmeti Salavat-ı Şerife ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Yalova'da bir Kur'an kursu yaptırıyoruz muhterem kardeşlerim. Kız talebelerinde 4-5 katlı böyle kışla gibi sağlam güzel. Onun sıkıntıları var. Çatısını filan kapattık ama kaba inşaatı filan yarım. Orada çalışan ihvanımızdan kardeşlerimiz var. Aksakallı, nurani, dürüst, kendisi de yardım eden. Yani topladığı paradan hisse bile almayıp sırf oraya yardım eden, koşturan, kendisi de bizzat malından oraya hisse ayırmış kardeşlerimiz var. Onlar şimdi sıkıntı çekiyorlar. Sıkıntı çekince de kalkıp bize geliyorlar. Mali bakımdan biraz destek olalım diye istiyoruz. Bu kardeşlerimizin bu Kur'an kursunu ben biliyorum gittim. Yani biz işin üzerindeyiz. Vakfımız işin üzerindeyiz.